أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء أخرج به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى واقعا موسى عليه الصلاة والسلام شروعا الله جل شانه اغه ته حکم وکړي پیغمبر میکړي نار شکراون ته مصلو کا سرکش سره لري اغه سوال وکړه الله نه او هغه سوال کې د نن دا غوښتنه وکړه چې یا الله ما سره ملګری پکار دی زما د خاندان نه زما رور اغه ما سره په دې کار د نبوت کې شریک دي الله جل شانو او ته سوال دې قبول دې او داغه نرسته داغه د لوندې پیدایش حال ذکر کو هغه احسان اوس دوار د حکم کوي جزاء تاسو دوار لار شه دوار انبیای پیغمبران یې اذهب الى فرعون لار شه دوار فرعون ته انه توغا یقینا نظر کشي کړی دا توغیان کړی دی شرک کوي کفر کوي دا الله د وروریت نه انکار کوي ترو دینه جوړې لوی مشرک دي ډېر لوی کافر دي او تاسو وګورئ چې اجازه سره نرم ساتي ها فقولا له قول اللینا نو دعا وایو نه او کې هغه تا وینا په نرمه نرم لې جواب چلے پسلې ځا تا غنا لینا لین دا مطلب نه دی چې مطلب پرې دی ځکه مخکې وته فرمایلیو جلال شی هو ولا تنیا فی ذکری زما مسله کې بس کوتاهي او کمزورتیا نه کوي مسله برابر بیان کې خو لهجه پسته استعمال کې او دا مطلب نه دی چې څنګه یې علي سره مداهنه وکړه مسله مو بیانونه بس دا نرمي ده بعض خلک کوي نه هغه نرمي دي ته وایي چې مسله مو بیانو نه ها نرمي دي ته نه وایي هغه تا سره نو مسله بیان نه کړه مسله بیان که هو نرم لهجه معنا قطعي دلایل او تفیش کا کنزل مکوا بدرت مو آیا دلائل پیش کوا لکه امیوی وی فقولا له هل انت سویت هذه بلا وسد حتى استقلت كما هي دعوت هو آیا چې آسمان تا داسې برابر کړی دی چې بغیر د میخ نه او بغیر د ستنې نه غلاو وکړل فقولا له هل انت رفعت هذه بلا عمل ارفق ذنبك بانيا دا ځمکه مخکې مطلب دا ځمکه تا برابر کړی دا اسمان تا برابر کړی دی دا اسمان چې دی نو دا تا پورته کړی دی اوچت کړی دی ځمکه کې میخ میخ نشته بغیر د وسط نه هم الله داسې قایم کړه غونډې پرې اوتاد ګرځولي دي دا اسمان تا پورته کړی دی بغیر نشتنې نه او وقولا له هل انت سویت وصلها منیرا اذا ما جنه الليل هادیا دا وته ځامن غره تا وار کړې دی برابر کړې دی او پدې کې اگر ها والا اجرام تا پیدا کړی شپښو پاږې کې سو مې راوخته او قولا له من يخرج الشمس بكرتن فيصبح ما مسطمن الارض ضاحيا دا ټول وای دا ستار نور سوترو باسي چې هغه تک کتور ازمکه چې پشپتورا وا اگر و خان شيو تباش او قولا له من يمدت الحب في الثرى فيصبح منه الفقر يحتز ذرابيا ادا وته وایا چې په ازمکه کې دانه سو پچی بلند خوره کې چې دا دې نو ګورې نشین کې په بر رواني ګډه راځي چې دا سوکې دا اوس تیز دی او دا خلک کزمه کې وتا پستاکلا او پای کې راو کې جو دا دلایل دي کنه ته معنا دلایل سره خبر او کا ابن کثیر را اشعار راوړي قول علو قول اللینا وینا او کې سوال هغه ته وینا په نرمه لا الله یتذکر کی دې شي چې نصیحت قبول کی او یخشا یا او یریږي تذکر وی واعظ او نصیحت او پند غستوتا او خشیت تقویم توی او دیکی مقصد داره چی لعلهو یتذکرو چی دیشی اغبا نصیحت قبول کی او که نصیحت قبول نکنو یرخو بکی پیداشی او یخشا خشیت کو بکی پیداشی یرخو بکی پیداشی نقالا دواروی ربنا اے رب زمون اننا نخابو یقینا منگا دوارا یریبو من یریبو این یفروتا علینا چاگبا جاتیو کی پمون باندے سلوار ہو کی اڑو مسئلے دبا خود کی نہیں او این یفقا یا تو سرکشیو کی مانا بیان بم لانی کڑیو داگی نمخ کیو پمون باندے یفروتا یفروتا علینا مانا قبل البیان اڑو پری بم لدی بیان کولو تجھو گلشن او که بیان وکړو کې دې شي دا غو رسو سره تشیو کې نو هي دا بعد البيان دي او يفرط علينا قبل البيان دي معنی دا بیان نمخ کې دې شي مونږ بن کې جل کم واجی یا که بیان و ته کو دا غو رسو تو بیان شروع کې نو قال الله او تو فرمای الله تکافا مې رېګه تاسو دواړه اننی ما کوما یقینا تاسو دواړه سره ما اسمع او را او را وینما زاورم چې تاسو سوای اگر به سوې دا رنګ تاسو حال دا زه حال ولرات مخې ته اسمع او هر هیڅ پروا مو ساته نو فاتیا او لال شهد والا غتا فقولا نو آی ورتا ان رسول ربك یقینا موږ را لیکلی شی یو درستا رب تو طرف را لیکلی شی یو دا رسولانی نو فارسل معنا بني اسرائيل نو لګه موږ صحاب بني اسرائيل ولا تعذبهم او نور تکلیفونه مر سو دي دا د انبیاء اولاد دي او تا ډیر څنګه له دي کارونه پکې او کارونه پکې او ته په جیرونو کې پراته دي نو لا تو عذب تکلیفونه مر سو دي دا قد جهنا کا به آیت من ربک یقینا موږ راتل کړي دي تا ته پناه ده تر په دروستانه والسلام علی من اتبع الهدى او سلام دی پاغه چاچ روان شو په هدایت پته الله او ته دې څه کې په کافر او په مشرک باندې سلام دی سلام پرې ته ورته کوله ها جو سلام سلام معنا سلام من العذاب مراد او عذاب نه بچ کی دلی علام من داغه چا د پارا اتبال خدا روان شو په هدایت پته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا او دې کې مقصد دی چ کته د هدایت تابع شنو پتا د سلامي او کده هدایت تابعینو هم پتا سلامو نه کو سلام مولا من استعمال هو دا نبی له سلام بچي خط لیکو کنه د خپل دیوی نه رستو چې کله د مکی کافر سره رسول حوش وو په شرایط باندې او نبی له سلام لک داغیر غم نو ازګار شه کنه نبی خطونه شروع کو نیو خط هرقل ته لیکلو د روم بادشاہ دا هغه کې وته لیکلی وو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی هرق بسم الله نه خط شروع دی نبی علیہ السلام طریقه دا او بسم الله الرحمن الرحیم په کې ټول او بیا ان شاء الله را وشي سليمان علیہ السلام چې خط لیکل په القیس سره هغه مشرک کافر او به وته وي انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه اباد کسان چې خط لیکنه د پادوري کې بسم الله تعالی بازی کتا سوچیں سی لیکی ویڈا کول غلطی طریقی شیگانو کیا گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورت کلمہ بلکی گا نبی علیہ السلام پورا کلمہ بلکی کلا چی دا خط دا محمد رسول اللہ ندے او حرقل دلے عظیم الروم اور پسی سمدستیو سلامنا علی من اتبع الہدا سلام علیکم کافر ته چې خط لیکي نو دا سلام باندې سلامو کا باغو او ټکی بدای استعمال کې چې سلام علیکم ان تبع الهدى یو ذولی کلم ما بعض فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين بخاری کی روایت راځي کنه زما مقصد دا و چې کافر ته سلامي نه پدې طریقې نه او سلام علیکم ان تبع الهدى او سلام دی پاغ جا چروان شو پیدایت پتے اننا قد اوحی ایلینا یقیناً وحی کلشوی دمونتا انن العذابا چی بیشک عذاب علامن کذبا پاغ چاوی چی تکذیب دا حقیو کو و تولا فخیوالا ہو تکذیبیو کو دا اللہ دا کتاب دا حق تولیو کلا فخیوالا ہو دا پیغمبرنا دا سو خبری ناغبانی با عذاب رازی تو قالا فرعون وردوی فمر ربکما نسوب دې تاسو دوار وغو یا موسی او موسی سوب دې دا کوم رب یاد وای چې تاسو راغره طرف راغلی علماء لیکلي دي لکه قرطبي وغيرها چې دې ډېر ارباب او پای کې بعض قبایل سره خاص او بعض عام او هیته به مظاهر وی دا الله د قدرت دا حضور اندوان چې کوم فل معبودان ګرځي چې دا پکې شیوا چی دی دا حنومان دی دا برهماله دا بل دی دا بل دی مداري اوتار ګرځي معنا دا الله نیک خلق دی نو دا الله دربار کې موږ ته سفارش کوي دا الیا وې نه کوي دا اوتار دی معنا سفارشان دی چې دا الله دربار کې باغې له سفارش کوي دا غیب دغه شان کې اوتار او زیرتی او تری او زیرت الہ الاخره دا اخرت الہ دی او بیا اور دی او ته الہ السما د اسمانو مالک کینمو ی او ته خالق الاجسام جسمونه ته پیدا کړی دي او ی زی دی او ته وی روح په هغه چول دی واه روح هغه لې سو دی او ته وی په سرا چې مقدر الاعمار دی عمرونه عمرونه هغه ورکی اندازې ته لګی او غورا دی او ته وی چې کاشف المشکلات دی او حاصوری او ته وی حاصور تل کې وایرو وا په بدا واه ګرزه رزق ته اختیار کړي خبره برکات کا ویلي امن رايو ده ورته او بیا چې سوپا بادشاہ شو نو به دې فارع دې ملګری را ورته وي نو فارع نه فارع ذل الشمس مانه انور سوري دې تمر پاګلانو ده انور سوري ودا انور سوري دې بیا دا فارع نه ورو فرعون بیا جوړ شروع کړو دا د دې غاله او معبود اکبر د دې شمس نورو دغه د ابراهيم عليه السلام مناظره ولا دې سره خبرې وي او پای کې خبره ته رشي وا چې ها دا اکبر دا پکې هغه نېره اکبر دې کړه هغه بو ته غټ وي معبود دې د دې وجه هغه د پوس کې چې تبکه کمره بیا ده نو قال موسی عليه السلام او ربنا الذي رب زم غزاد دې اعطى كل شيء خلقه چور کړې دې هر یو چې شکل داغو ثم هدا دې ورته خودلې دې لارې د ژوند ان اعطى كل شيء صورته حافظ دې کثیر دې امام مجاهد معنا نقل کړې وا ور کړې دې هر یو چې تا پیدائش دا غمر شکل داغو هر یو چې مناسب شکل دې انسان خپل شکل لې دګړې دې تمار خامار لړم دې کیړې د مرغو دار چې خپل خپل شکل لیدا شکلونه ورګړې دي او به وا ته قولي دي حزامنه مصالک معاشي د ژوند تاریخي و ته قولي دي انسان په خپل طریقه باندې هغه تربیت کیږي او د نورو په ډول هغه په خپل طریقه او هر یو بیا په خپل سیټ کې ماهر دي دا مرغې په شي دا وګوره ابتدا کې څنګه وي لا وزر بیم برابر بڼي نه مور ولا خپل کې دانه ورکی چې د گزارې والے شي د ایرادو سے بیا شو کور هغه چینج کار کوي کا دا طریقې ولې چاو کولې وی دا الله ثم هدا ناغو پوښ چې را دا خو د دې چې کوم انداز باندې خبره کوي ته خلکو با سره کوي کنه د دې وجه نه هغه بلې غالي غالي فرعون مون قران کریم کې ډېر راغلی دی موسی علی السلام واقع لري را دا او دا ځکه چې فرعون هوښیار دی د دې وجه نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسی علیہ السلام هغه سرم چالاکی کوي ها نو قال اور دی ٹھیک ته جستا خبر خو فما بال القرون الاولى صد حال ته پیرو مکنو دا زمون مشران کی تیر شوی تا زم اپ لارو نکو دا په پره تیر شوی خلک کڼ نه ست دربار کې کنه راي خدا الله نه سیوا دبل بندگی کړي استاد علی بارکه خیال له موسی علیہ السلام پیغمبر دے او پیغمبر عقل القوم دا زمانی دے ټول اوتیار هغه دا جواب نور کوي چې تا دي کو تر نه کو کافر نه ګټلو ولی دا چې خبره کوي جواب دا دي کوي ولته کې نفرت پیدا کیږي کنه نفرت خبره هو نه کوي دا خو باز دی وکوي چې بل وته وي ير هغه مشران دي دا څه کوي او دا هغه مشران نکم خپل خلقو دا غویا مني نو ته وای مشران پوښه الله پوښه موسی علیہ السلام نو جواب ځکه قال هغه ورته علم ها ان ربي في كتاب علم دا غي زما درف سره دې په کتاب کې لا يضل ربي نغافل کیږي رب زما ولا ينسون دير راضي مثلا الله سره دا غي حال لګي سره زمون کار نشتا الله پوښه دا غبن دیګانو او تا سره کته دلیل هغه پېښ کته سره بل دلیل نشته هر مشرک سره هر جامد مقلد سره دی واره دې نه بل دلیل نه کتاب نه ځان کسی وی دا سره کله پلان کې کله پلان کې پلانے سے وہ پلانے سے پوشا اللہ پوشا زستان دلیل مطالبہ کوم پلانے سے وہ پلانے سے دلیل نہ دے کاری کری اگی در زمون کار مشتا نو تا کافر ہوئے تو مسلمان اللہ پوشا غی پوشا عقیدت دالا او تج سوئے پتی دلیل پیش کے دلیل سے سرشنا قرآن کی راگلی بھی حدیث کی راگلی زکو تا غدا تی جواب کی او ما تا تے تر قیامت بولی دا جواب ہو خوما کی هر ځای کې څه مسله کې یا سنت بیان کې یو تن پر آپاس کې درو مشران مبارک هم دا ذکر دي او مشران کوش او الله کوش هغه طرف کار کیشته تک دا کار کې نو دلیل پیش کا تاسو رب دلیل نيته دیواله دینه چې مشر کړی دی مشر په دې کې دلیل نه دی تاسو مخ کې تیر شو سورې کاو کې چې ما وی غزوانان چې وو چې کوم کې موحدین دي کنه الله ولې له عقل ورګړي او کیا چې کله بادشاہ دې تاسو کو ودا قوم قتل دغه لبا کوي په دې شرک کې اکثر ستاره دي واره کې ځان دي هغه ها ولای قوم نه تخذو من دونه الها دې الله نه نور دي مواران ګرځولې دي ولو لا یاتون علی به سلطان بین دې په دلیل وې نه پېښ کړي موږ د مشر نوم دلیل واره کو کې دلیل و سره یې دې دا هغه تر ملګری خو دې دلیل و سره نشته نو مشر پوښ الله پوښ هغه سره کار نشته او مثلا دالا لا يضل ربي اذا ما رب غافل کیږي نه تیریږي ها کدا چې جائز وي الله خپل کتاب کې دې حکم را لګل پیغمبر ته بلاغه بیان کړو هغه د سنت کې دانه ذکر کړو لا يضل ربي ولا يم دې ذ پوری د موسی علی السلام خبره ده اخوا ادخال دې ابتدا کې تاسو تمویل اصول دي کنه ادخال څه ته وي چې یو ځای کې خبره شروع نه د بل چا لکه دلته د موسی علی السلام بیان شروع د فرعون ته نو دې منځ موږ کې الله خپل کلام راغلی نه پاتې او هغه کې مقصد څه دی دا رغه مخکې سره مناسب دی چې خالی الهي وته دا د موسی علی السلام کلام نه دی بلکې دا د هغه مخکې سره مناسب دی چې الذي دا خدا سے رب دی دا موسی علی السلام چې ذکر وکړو چې الله سره دغه خلق او علم په کتاب کې شته او الله نه غافل کیږي نه دیر راضي دا خدا سے ذات ته جعل لكم الارض مهدا چ پیدا کړی را تاسو لازم کا زه دا آرام محت محت محت هغه ته چې غوړې دي کنه دا مو غوړې دي کنه به ستري په شان محت دې ستري ته وي محت د مور لګي ته وي ولې هغه مو غوړې دي پرو دي د کوچی لپاره محت څنګه ته وي ولې هغه سم شوی تیار شوی د کوچی لپاره او صلا کلکم فیها سبلا او جوړې کړی تاسو را پاږي چې کنه لارې تاسو راتلو او دا لارې ظاهرین دي ظاهر ده او مانوی لارین دي مانا دنیا کې چې ژوند تیرې نو د رزق په ګټې نه راځي د پاره مو سلاري دي کنه په غلارو به دي کنه هغه په دې اسمت او دنیا کې الله پیدا کړی دي وانزل من السماء ماء اور اور ویل دي د بري نه وبو فخرجنا به را سرغون کړی دي مون پاغه وبو ازواجن جوړه قسمونه من نبات شتا د ګډو نه مختلف مختلف وګورا مختلف اقسام د ګډو الله د دې انسان د دې د پاره را ټوکولې مخکې خبره غائب شروع وا چې الله غزا ته پیدا کارونه کړی دا رسول الله وی اخرجنا موږ رو په دې ته استفاد خبره کړه غائب شروع دا او ناصاب خبره متکلم ته لاړه یا مخاطب ته لاړه دې ته التفات وی او دا په کلام کې تفنن دی او فصیح کلام کې دا راځي اخرجنا موږ رو په صلی الله وی پاغه ازواجن جوړیو قسمونه من نبات شتا د بوټونه مختلف قسم بل دلیل قلو وراو انامکم دا الذي جعل لكم الارض ادخال اثر کې دلیل لکھا قلو وراو خوراک کوي په خپل وراو انعامکم وسروي په کې ساري خپل ان فی ذالک یقینا فدغ الایات خامخا ډیر نخیری لولن نوها د پاره د سچ عقل والا نوها جمع د نوهون یا نوهیتون دا او دا عقل دوی عقل ته ځکه نوهیا او نوهوي چې دا سړی د بدونه بندې کنه نه بندولو ته نو عقل فاصل کې هغه عقل چې تاسو نارواونه د فحاشین او د بدونه بند کی کنه نو بل دلیل منها خلقناکم د دې اسمکه نمون پیدایش شروع کړو تاسو او فیها نعیدکم او په دې اسمکه کې به واپس وګرځو تاسو و منها نخرجکم تارة اخرى او د دې اسمکه نه برو باسو تاسو یو ځل بیا د دې اسمکه نو پیدا کړی الله او دې اسمکه کې به بیا نه باسو زه په دې اسمکه لا مسلمانانو په خبر کې کیږي خو اسمکه کې خو دې یو خپل خوانه دي کته وای چې هغه اوسی زه هغه عراق واغسته او ګنگا تلاړه د ګنگا کوم ځای کې اسمکه کې قبر ځای شته هغه کې ما غیرا د خاورې سره ګډه شو چې اسمکه کې شامل شو کنه اسمکه ته واپس شخه ومنها نقل د دینه به بیا وباسي د قیامت پر ورځ باندې تارته نو فرای او زل بیا سعید ابن جبیر رحمه الله مشهور دار تاریخ کې چې کله د حجاج مخې ته ودرېدو یو کیسه دا واقعه ده او حجاج ظالم الامت و دوی اشفق شل زرکتان اغم خامق در دو جلی دی ولی مخدا او پا کم عرصی بیسو گو جلی نو دوڑے بینا بڑا ناغا دا سو دو قتل بی خطا خروچ کلے او دا دو ملک بی مروان قیاد کے مات کلے لے وی وی وجنے اگر دوی جسم کا بانے سم لوائی ناغا جسم پزم کا سم لوائی جلادانو وتورې وجن هغه مینه خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى اثر ګلو دې سرګه چې کله په هغه گزار کاو ادامه کوله قبله تکه ناغه په ول وجهک شطر المسجد الحرام ناغه دې مسجد په لري غاړه ته ولو کړو ناغه په یې نما تولو فتم وجه الله ناغه په ځمکه کې سم لوي دا مینه خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى او ابتدا کې د تاسو ته ورته سنوم دی زمانو سعید دی په دبل تاسو سنوم دی جوبیر ناغه ستان سعید دی شقی دی او استاد پلار جوبیر نو کې د کوسیر دی سعید په نه یک وخت وای کنه او جوبیر هغه ته وی چې مضبوطی پټه پی لګی دی او شقی دا بدبخت ته وای او کوسیر هغه ته وی چې مات را مات نو ته نه یک وخت د پټه والا زونه بلکې ته بدبخت دی او د ماترا باز ویناغو دی زما مور ستانه په نومونو خو پیدا او نیامی ستانه په نومونو خو پیدا باز صورت اگر بیا ہوگا جو داغین روز کو لگی رولی جوندی و بیا اللہ لغم در دنیانا من ها خلقناکم ولقد اریناه آیاتنا کلها او یقینا او خود المنگراون تا معجزات پل طول آیاتنا و نخیق پل طولی فکذبا و نسبت دروغ او پاغیتا چدا سحر دے و جادو دے و ابا او انکار او خدا غیر منلونه تکذیب یو موکو ای با یو موکو انکار یو موکو نو قالا دا تفصیل کی دا تکذیب او د ایبا چې څنګه تکذیب کړل او څنګه ایبا کړل نو قالا او ال دی فرعون اجئتنا آیات من تر اغلی موسی علی السلام دی ته تو خرجنا من ارضنا دې دا پاره چې تو شړې او با چې موږ دې ملک خپل نه به شهر کا په زور د جادو خپل یا موسی او موسی ولی هغه خدا عصاغه معجزه ولید کنه چې هغه کوم روپ باغراغه ویلا زر افا کنه هغه افا کړه مفسرینو به کې مبالغه کړې دي مکه ماته سو د ویری اصل حال به الله تعالی معلومه شي صحیح سند تر روایت ای باب بنشتا او کې سی ویو سر د بنی اسرائیل نه نقل لیدا نو صد په ولا نو کله دا غي بارک قانون نه تو سیر کو نه تنظیم کو بیا به کې بعضو ډیر زیاتې مبالغه کړې دي خو هغه خو روپ راغلې دي نو سه خلکو د مخ راوالو هغه ته وی دا دې چې راغلي کنه دې د پار راغلي چې موږ دې عمل نو باقي د عمل را نه قبضه کوي اجي اتنا علی کفر جنامی آیا تر راغلي موږ ته دې کفر جنا دې د پار چې و باقي موږ من ارجنا د خپل ملک نه د سحر کا په زور د جادو خپل یا موسی او موسی فرعون دو خبرې وکړي تر کړي او خيار دینا یو هغه موجودی ته سحر وې او بل دا چې موسی علی السلام دې ستا مقصد اقتدار حاصلو کی کوشش حاصلې ایا وښی کو گزارو وکاتان دی وښی وښی یو دی گزار هیو دی وکاتان دی وړي کنه کله کوئی په وښی کو کتان دی زو په دې حاصلې دیږي دغه قران کریم د فرعون اکثر تذکرہ کوي چې دا خبرې دی او پیار دی او پیار لکنه ابو خيارتیا باندې یو قسم خبرې کوي اگر چې پیغمبر مقابله کې داغو خيارتیا زړه نو فرانا اتینک او ته یو چلو کوه ښه اوس ول جادو مقابله وي په جادو سره کو خلکو ته وی کنه او جادو ګر په موږ مرو غواړو او د سره مقابله کو فلانا اتینک به سحر مثل فلانا اتینک نو خامخا راو بولمونگا به سحر مثل په جادو د دې په شان دی فجعل بيننا وبينك موعدا لمقرر كزمونغا او استاف امينكي موعدا يو وقت مقرر كيوتين يا موعدا يو زي قرض اشاري موعد ظرف زمانون دي ظرف مكانون دي مانا زي مقرر كاو نيتاو مرتا كي پلان كير وزبا پلان كي زي كدا مناظري نولا نغلبه نحنو چه خلاف نكو من داغينا اولا انتا ونطا نبا مونگ داغی خلاف کو و نبا سکیں مانا کم ٹیم چھوٹا کو غیر دبا تم زان حاضر ہے مونگو ہم زان حاضر کو او دا با کم زی مکانا مسوا دا سی ہو دے وی چی برابر وی درمیان دے وی دار طرف نبا خلق اغیر دراج لیشی نبا ساسوی نبا زمونگی وردو مناظرے پوصولوں کوئی گی دا خردر کو اکبر دا مناظرے پوصولوں کوئی گی خبر چی تیلوی زمون کو جماعت کیا مناظر ہو فلکن استاد جماعت کیولے کو زمون جماعت کیولے نکے گی یا خپل جماعت کې وګورئ امر کې او دینشته هغه وو تاسو ته مله چې زه به مقرر کو چې هغه باندې ستایو نه به زمایي کنه بین کوي نو په دې باندې فرعون کوې دغه چې مکان سوازه برابر پکار وې نو قال موسی عليه السلام ته وی یا هو موعدکم یوم الزینا دا یو خپل فیصله و موعدکم یوم الزینا وقت تاسو وقت اکثر دا دا دې د جشن یو ورځ وا یوم د ولادت د فرعون به مناو پرته ده نن چې کوم مسلمان کې انده شعر راغلی دا هغه نسواراو په خپل کلچر او خپل ثقافت خور کو تر دې پورې چې نن په سکولونو کې باقاعده پروګرامونه کې خصوصا هغه سکولونه چې هغه انګلیزی طرز باندې دي چې پایې کې د ماشومانو پرته منالي کې پرته طریقو او تخیقا انګریزانو ته افاقي نا هغه خپل پرته مناو ها هغه دې ګورو لیکو کنه دا فرا څومره چې ګرنګیان دي ګرنګیان ورولو نیکه سو په ګراو نه کړه ناغه خپل جشن کوم نامه وي زما د جشن چې کوم ورځ درته پاغ ورځ وشي موعدکم یوم الزینا واخد وعدی تاسو یوم الزینا اگر وز دا اختر دا خاص تم پکې کوم دی اختر وز خو به وز وکړه سارو تر ما ما سقیل ما ذکر وی وای او شر الناس دوها او دا چې راځم بکلې شي خلق تو د چاش کی جانور چې لګرا خو شي دغه تو په جوړ دین څنګه نه تک ټیم کې مناظره کوه نور چې کله یو نه زبر شو کنه د بوحاوی خدا دحوه صغرا ده او کله چې خبر شي او قرون شي او برابر شي بیا بوحوی کبرای د دوحا مون د چاش مون ستوي کنه او دغه ټیم نه جایز چې کله نور یو نه زبر شو او به تر دا چې بیا باغ ټیم کې او کیش دا کچا کرمو ته مونږ وایو ها چې کوم مسلم کې حدیث راځي به تر دا چې یو له صبح جوړ ټیم کې اگر چې کیږي مخ کې عمر چا په کې ګڼ مونږونه یو کړو خپل اطلاع چلولې و چې دا چې صلات اشراق دی دا د چاش مونږ دی ادا ظلام د دوه دی دا ټول یو مونږ دی په خپل مونږونه اجازه ته جوړ کړو په دا یو مونږ دی او کما کې کې کروستو کې دو رکعاتو نه چوارې تر دو رکعاتو پورې دا کولې شي صحابو نه ثابت دي محمد رسول الله پاک یې مکو کې کړی دی ها دا یو شر الناس دوه دوه دغه دی فتولا فرعون مخوالو فرعون په جما کې د وون راجم اکل خپل اهل کې د راجم اکل خپل ورګري کې د عمر اهل کې دی مضاف حذفي راجم اکل خپل ملګري معنا سحرا ثم اتا بیا راغي مقابله لا یا جما کې د هو عربه کې محاوره فلان جما کې د لاوی خپل تصویر خو مضبوط کوي د دې کې تصویر مضبوط ول مراد دی چه پا جماع که دهو نو مضبوطی که چلخ پل سمه اتا بیا راغ میدان تا او سحرا ادره ده مقابله گی ده مقام گی قال لهم موسا او دا مخ که ما تاسو دوی چه قال موعدو کم یوم الزینا دادوارو قول پی دیشی مفسرین وی چه دا موسا علیه السلام بطوی چه بس ستا ده جشن کم روز چه دا غبر روز چه دول خلق پا غیر آغون دیسیم چوتی د بازارونو چټي د دکانونو چټي چې د باچار واس دنه خوري معزز مخوري دي کنه ټول ملکي چټي ده چې چټي د خلک په ټول موجود دي نو خدا دې باقي ځای نه غستا خو خلک کم دکې کې غستا وخت د ماوخه د مکان په سلې فرعون باندې پرې وګړه مکان اختیار خو د موسی عليه السلام لاس کې نه وکړ او خدا غلا اس کې کم دکې وو دې ځای ولا پکار ده سحر راجم شو هغه میدان کې اده جیشن روزه د فرعون دغه وخت یو بل ته مقامه خدري ده موسی عليه السلام اغيده د نصيحت په تور او به او خبره کوي ځکه دا قانون دي چې کله دوه مناظر یو بل ته مقامه شي او ته پوهېږي چې دا سړی په باطل دي غلط دي نه دا ته نصيحت مخ یو کا چې مناظره کوو خبره کوو خو مخ کې تاسو نصيحت په تور وایي کته په دې مسله پوهې کنه او اس عزت کې دا خبره نه ستا دوی نه بل خلک خراب شي او دا غټور و بال او دغه بستا په شټ باندې او بل دا چې په الله به دروغ ته کول شي چې یو مسله حق نه ده او ته حق وې او په الله او د الله پر رسول دې دروغ وې کنه دا چې مکوه موسی علیه السلام لومبه نصیحت کوي اغي بیا کور کې یو بل سره جرګه وکړه او به یو بل سره په سلام کړل چې بای دې سړي شان او شوکت ته خدا معلومیږي چې دا جادوګر نه دی جادوګر خو کوم څه نه خي مونږ کوی چې دا جادوګر پوهېدل یو خبره ده چې مونږ پلوشو کنه نو ته باندې ایمان نه اغه ټول یو بل سره دا صلاح کړی نو مخکې زه که اوسم د سټیویا پسې دا پریوتی لري موسی علی السلام ته ستاره په منه دا دې صلاح کړی د رسول روان دي د قرآن کریم کې او پسې د نمبر آیات کې او بیا فرعون خپل چال چلو لې دا غین رسول ناغه ذکر کوي ها رسول بیا بیا ورته ګوره اذهبا الى فرعون زدوال لال شه فرعون ته انه دغا یقینا نظر سرکشی کړی دا فقولا له هو ادوالا اغتا قولا لينا وينا نرما لعله يتذكر كي ديش يغا نصيحت قبول كي او يخشى او يريغي قالا نو ادوالو ويلو ربنا اي رب زمونگا اننا نخابو يغنا نم يريغو ان يفرض علينا چه زياده بو كي فرعون بمونگوان مقه دا بياننا او ان يتغا يا بسر کشيو كي رسو دا بياننا قال الله فرمائے لا تخافوا مریگے دوالا اننی معكما یقینا ذات دوالو کریم اسماء اور ما ہر خبرہ و اراوین حال دولو فاتیاو لا شیطان فرعون تفقولا هو ایوتا ان رسول ربک یقینا منرا لگی شی در طرف درمستانہ فارسل معنا بنی اسرائیل نولے گم صحابہ بنی اسرائیل ولا تعذبهم او تکلیفون امر سعودی تنور قد جئناک بی آیت من ربک یقینا من رات لکڑی دیتا تا پنخر طرف در ربستانا و السلام علی من اتبع الهدى او دا عذاب نا بچکی دل دید آغا چا دا پارا چروان شو پہ ہدایت پسی انا قد اوحی ایلینا یقینا وحی کڑی شوی دا منتا ان العذاب چی بیشک عذاب علی من کذبا باغ چا دے چی دروغ جنی کو حقو تکذیبیو کو دا حقو و تولا و مخیوالاو دتا بیدارے دا پیغمبرنا قالا نوی فرعون ومر ربکما نصوب دی رب ستاسو دوالو یا موسی و موسی قالا نوی رب موسی علیہ السلام ربون اللذی رب زمون حق ذات دے اعطا کل شیئن خلقہو چو ارکڑے دے ہر یو سیست شکل داغو ثم مہدا بیوتا خودلی دی لاری دجون قالا نو فرعون ورطوی بما بالو قرون الاولا اسو حال دا پیڑو مکنو چاہی کو ستا پولیس کو شرک ندی دا بلچا بندگی کرے دا وقالا موسیٰ علیہ السلام ورطوی علم ها عند ربی علم داغی زمان دا رب سردی کی کتاب کتاب کے لا یفل ربی نغافل کی رب زمان ولا یمساو نتیر راضی اللذی اغزات جعل لکم الارض مہدا پیدا کړی د تاسو د پاره زمکه زید آرام وسلک لکم فیها سبلا او جوړ کړی دی تاسو د پاره پاغه کې لارې وانزل من السماء ماء ارا ورولی دی د پرینو وو فاخرجنا به ازواجا ترا زر ګل کړی دی مون پاغه جوړه من نبات شتا د ګلنا مختلف مختلف قلو قراق کوئی تاسو ورعو انعامکم و سروئی پا بساری اسول ان بی ذالکا یقیناً پدغ کی لہا یا دن خامقا دیری نخیری لیولن نوحا دفار العقل والا منها خلقناکم جدی اسمکنا پیدائش شروع کردے من استاسو و بیہا نعیدکم او پدی اسمکنا واپسو کردو تاسو و منها نخرجکم تارتا اخرى او د نسمک نه برو پاس او تاسو یو ځل بیا ولقد اريناه اياتنا كلها او يقين او قول منكران تنخ خپل ټوله معجزې خپل ټوله فقط تبا هغه نسبت دروغ او پاغیتا او ابا او انکار او غداغینا قال وی موسی عليه السلام تو هارون عليه السلام قال او فرعون اجئتنا يا تراغلي منك لتخرجنا من ارضنا دې لپاره چې توبه دې مونږ ملک خپلنا به سحر کا په جادو خپل يا موسی او موسی فرناتینك بسحر مثلی خام قارولو منگا پجادو دا دے پشان تاتا فجال بیننا و بینک موائدا نمو قرر که زمونگا استا پنگیم که وقت یو وقت وادی یا یو زیم قرر لا نقلبوه نحنو چه خلافت ننکو منگا ولا انتا او نتو مکانا سوا چه زیبوی برابر قالا موسیٰ علیہ السلام و تاوی موعدکم یوم الزینا وخد و عدیس تاسو اگر وقتا جشن ستاسو دا وز دا دولنا دلید اکثر وز دا او آئی اخشار انناتو دوها او دا جراجب بکلیشی خلق تو وقت چاشکی فتولا فرعونو نمخوالو فرعون فجمع قیدهو نمضبوطی کو مکر خپلو چل خپل یا راجم اکر ملگریس خپل سمع اتا بیار آغی مقابل الام